Na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła siódma, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. 100 żołnierzy mających zabezpieczać ewakuację wysłał do Afganistanu prezydent. Ciężarówki z pomocą humanitarną jadą z Polski na Ukrainę. Najstarszą organizację opozycyjną w kraju chcą zlikwidować władze Białorusi. O wysłaniu do Afganistanu 100 żołnierzy zdecydował w porozumieniu z rządem prezydent Andrzej Duda. Ich zadaniem jest zabezpieczenie ewakuacji z lotniska w Kabulu. Polski kontyngent wojskowy ma na miejscu współpracować z innymi siłami państw NATO, a jego użycie nie ma charakteru bojowego, przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Swoich żołnierzy do Afganistanu wysłały wcześniej m.in. Wielka Brytania czy Holandia. Polska do ewakuacji zaangażowała 3 wojskowe samoloty transportowe. Akcję koordynuje MSZ. Pomagamy nie tylko zabierać z Afganistanu naszych obywateli, ale także przyczynimy się do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i afgańskim, i innych państw, które współpracują z NATO i z Unią Europejską. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Ewakuacja odbywa się dwuetapowo. Najpierw ewakuowani transportowani są do Uzbekistanu, a tam po przesiadce do samolotu cywilnego lecą do Polski. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Pierwszy samolot cywilny z osobami ewakuowanymi z Afganistanu wylądował wczoraj przed 23 na lotnisku Chopina w Warszawie. Na pokładzie była jedna Polka i Afgańczycy współpracujący z polskim kontyngentem oraz ich rodziny. Z powodów bezpieczeństwa rząd nie informuje o terminach kolejnych lotów. 208 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 w tym czasie zmarła jedna osoba. Do tej pory w pełni zaszczepiło się prawie 18 milionów 250 tysięcy Polek i Polaków. Jeszcze nie osiągnęliśmy odporności populacyjnej, powiedział profesor Adam Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do tego, byśmy byli chronieni jako populacja, potrzebne jest jeszcze 10 milionów w pełni zaszczepionych osób. To oznacza, że ciągle nie jesteśmy w bezpiecznym punkcie. Myślę, że sam fakt zaszczepienia 18 milionów Polaków sprawi, że te liczby będą mimo wszystko mniejsze niż w przeszłości. Ale pamiętajmy, że ci, którzy nie są odpornieni, to są osoby, które nie mogą czuć się bezpiecznie. Jedynym sposobem skutecznego zapobiegania chorobie jest szczepienie. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. 20 tirów ze sprzętem medycznym i środkami ochrony pojechało z Polski na Ukrainę w ramach pomocy humanitarnej, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Wysyłamy m.in. 15 koncentratorów tlenu, 13 respiratorów, 10 kardiomonitorów. Oprócz tego jest ponad 6,5 miliona rękawic, ponad 1,5 miliona masek. Odrębnym transportem jedzie 650 tysięcy szczepionek przeciwko COVID-19. To kolejna pomoc wysłana poza granice naszego kraju w ramach walki z pandemią, mówił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Polska jest państwem solidarnym. Dzięki tej pomocy realizujemy też bardzo istotne cele polskiej polityki zagranicznej. Wzmacniamy naszą pozycję międzynarodową, poprawiamy nasze relacje z tymi państwami, które są beneficjentami pomocy, bo takie gesty są pamiętane na lata. Pomoc zostanie przekazana Ukrainie we wtorek podczas wizyty w Kijowie prezydenta Andrzeja Dudy. Prawie 5,5 miliona złotych trafi do kilkudziesięciu bibliotek publicznych w Polsce na upowszechnianie czytelnictwa. O wynikach konkursu blisko w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mówił wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. To podnoszenie kompetencji bibliotekarzy, no bo także i kadra bibliotekarska czasami potrzebuje nowej wiedzy czy nowoczesnej wiedzy dotyczącej integrowania instytucji kultury ze społecznością lokalną, ale także wiedzy chociażby dotyczącą nowych technologii. To są przede wszystkim, i to jest chyba clue, aktywizujące działania. Chodzi o różnego typu działania wspólne ze społecznością. Blisko jest elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego w ciągu 4 lat rząd przeznaczy ponad 1 miliard złotych na promocję czytania książek w naszym kraju. Procedurę likwidacji ugrupowania społecznego BNF Odrodzeniem wszczął Sąd Najwyższy Białorusi na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości. To najstarsza opozycyjna organizacja w tym kraju. Stowarzyszenie Społeczne BNF Odrodzenie otrzymało list z Sądu Najwyższego. Wynika z niego, że proces jego likwidacji został uruchomiony, gdyż nie wypełniło zalecenia, które miało otrzymać na piśmie od Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak przedstawiciele tej organizacji twierdzą, że nie otrzymywali żadnego listu. Stowarzyszenie BNF Odrodzenie powstało w październiku 1988 roku. Było pierwszym masowym ugrupowaniem opozycyjnym na ówczesnej Białorusi Radzieckiej. Jednym z jego założycieli był Zenon Paźniak, twórca opozycji antykomunistycznej na Białorusi. To też pierwszy polityk białoruski, który w 1996 roku zdecydował się na emigrację pod rządami Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cezary Kulesza rozpoczyna pracę w Polskim Związku Piłki Nożnej w roli prezesa. Został nim wczoraj, po tym jak pokonał w bezpośrednim pojedynku o najbardziej pożądany fotel krajowego futbolu, Marka Koźmińskiego. Kulesza staje za sterami i z zainteresowaniem zerka na reprezentację prowadzoną przez Paulo Souzę. Były prezes Jagiellonii dużo mówił o piłkarskiej rodzinie. Czy należy do niej także Portugalczyk? Tak, należy, bo jest naszym trenerem. Przed nami są 3 kolejne mecze i poczekajmy, dajmy trenerowi, żeby te mecze się odbyły, a później będziemy go oceniać. Także te 3 mecze pokażą, gdzie będziemy, prawda? Bo to są bardzo ważne mecze. Ja nie chcę wybiegać do przodu, co będzie. Bądźmy dobrej nadziei, ja tak samo i trzymam kciuki za trenera, za kadrę. Zbigniew Boniek ustępuje z funkcji po 9 latach. Wczoraj został prezesem honorowym. Dużo podczas zjazdu PZPN-u mówiło się o piłce klubowej i grze naszych drużyn w europejskich pucharach. Dziś w ważnych meczach kwalifikacji zagrają Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Legia o fazę grupową Ligi Europy zagra ze Slawią Praga, a o przepustkę do Ligi Konferencji Raków z Gentem. Prezes Rakowa, Wojciech Cygan, który w PZPN-ie został wiceprezesem do spraw piłkarstwa profesjonalnego, podekscytowany. Wielki dzień, mam nadzieję, że wielu kibiców przyjdzie, bo ta sprzedaż w chwili obecnej jest rekordowa, jeżeli chodzi o te mecze w Bielsku. Na pewno powalczymy, deklarowaliśmy to od początku, że ta nasza przygoda w europejskich pucharach ma się nie zamknąć szybko i będziemy robić wszystko, żeby trwało jak najdłużej. Raków zagra o 18, a Legia o 19. Kończąc wątek piłkarski, Kamil Jóźwiak rozegrał całe spotkanie, a derby pokonało na wyjeździe Hull City 1-0, a w naszej pierwszej lidze zwycięstwo Arki z Widzewem, Korony ze Stomilem i remis ŁKS-u z Jastrzębiem. A w tenisie w Cincinnati? Zwycięstwo Huberta Hurkacza i porażka Igi Świątek. Hurkacz triumfował podwójnie w singlu i deblu. W grze pojedynczej pokonał samego Andy'ego Murraya. Szkot o tym, że był numerem 1 światowego tenisa, pewnie zapomniał, ale to i tak wytrawny gracz. Wynik 7-6 i 6-3, a w 1/8 finału Hubert zagra z Pablo Carreno Bustą. W grze deblowej wraz z Włochem Sinnerem wygrali w 3 setach z Brytyjczykami Iwansem i Skupskim. Z turnieju odpadli Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Podobnie jak Świątek. W pierwszym meczu po igrzyskach przegrała w 2 setach do 3 z Tunezyjką Ons Jabeur. W Vuelcie Espania wielka kraksa zaroiło się jak w mrowisku, a w tym zamieszaniu stracił najwięcej Estończyk Taramae, któremu czmychnęła koszulka lidera. Na czerwono pojedzie Francuz Kenny Elissonde. Piąty etap wygrał Belg Jasper Philipsen. A nasze siatkarki wkraczają dzisiaj do akcji na Mistrzostwach Europy. O 19.30 zmierzą się z Niemkami. Wczoraj Bułgaria pokonała Grecję 3-0, a Rumunia przegrała z Turcją 1-3. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Za oknami od 19 stopni na północy po 22 na południu, maksymalnie oczywiście w ciągu dnia. W Trójmieście, w Szczecinie oraz na Warmii i Mazurach i miejscami w Bydgoszczy możliwe przejściowe opady deszczu. Gdyby jednak prognoza pogody odbiegała od rzeczywistości, to proszę śmiało dzwonić. 2 2 7 3. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Letnie igrzyska nagród. Oto jaka? Loteriada. Do wygrania 1000 nagród, w tym 8 nagród głównych po 65 tysięcy złotych. Kasy masa. Kultowe włoskie skutery. I to jakie? Bony wakacyjne. Spoko na lato. Stylowe laptopy. Wdechy machiny. Rowery. Nie same ramy. Sportowe zegarki. Takie na łapę. Karty podarunkowe. O takie klawę. Oraz 3 miliony zakładów lotto. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie podjadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7. Dzień dobry. Pora na trójkę. Zaczynamy od Wolf Totem i The Who. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, witam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdzie są przyjaciele moi? Jugopolis i Maciej Maleńczuk w programie Trzecim Polskiego Radia. Dla kogo ubierają się kobiety? Nie dla siebie, nie dla chłopaka, ale dla innych kobiet. Tak przynajmniej wynika z szeregu najnowszych badań socjologicznych. Czy to jest prawda? Dla kogo panie się ubierają? Sprawdzał Paweł Turski. Ja się ubieram głównie dla siebie, ale tak naprawdę mój styl wybieram patrząc na inne dziewczyny jednak. Jakaś moja przyjaciółka ma strój, który mi się podoba, na przykład ta kurtka, co teraz mam na sobie, to kupiłam ją od przyjaciółki, bo mi się po prostu tak bardzo podobała, więc ubieram się dla siebie, ale inspirację biorę z moich przyjaciółek. Dla wszystkich? W sensie na pewno dla siebie. Dla mężczyzn również zależy od okazji, ale no wiadomo, jak fajny facet powie, że ładnie wyglądam, to jest super, ale jak ładna koleżanka to powie, to jest po prostu plus tysiąc do tego efektu. Widzieć w oczach drugiej kobiety takie coś, co powoduje, że wiem, że wyglądam dobrze, to jest fajne uczucie. Kobiety mają coś takiego, że one patrząc na siebie, ja też jak widzę którąś, która mi się podoba, to jestem w stanie się za nią obejrzeć i później się postymulować jak gdyby tym ubiorem, że coś takiego w swojej garderobie albo kupić, albo dostosować do swojej figury. Jak się na przykład jest młodszy, no to nie ma takiej rywalizacji między kobietami? Jak to jest u kobiet? Myślę, że tak, faktycznie. W momencie, kiedy osoba jest młodsza, jest nastolatkiem, faktycznie może wówczas ulegać trendom. Ja na ten moment już jestem osobą po 35 roku życia, więc trendy sprawdzam tylko na zasadzie takiej ciekawości, aby wiedzieć, co jest modne, ale mam po prostu już swój wypracowany styl w trakcie życia. Dlaczego z naukowego punktu widzenia panie ubierają się dla innych pań? Temu przyjrzymy się za chwilę w Trójce. Teraz All of the Time i Jungle na zegarze 20 po 7. All of the Time i zespół Jungle w Trójce. 55% pań ubiera się dla innych pań. Tak wynika z badań. Dlaczego tak naprawdę dla kobiet zdanie na przykład koleżanki jest ważniejsze na przykład od wygody? To starał się zrozumieć nasz reporter płci męskiej Paweł Turski. Rynek mody w Polsce wart jest 40 miliardów. Marta Beczek, modelka i wizażystka. Więc tak, żeby ubierać się tylko dla siebie i tyle pieniędzy byśmy nie wydawali, więc ubieramy się jednak chyba bardziej dla kobiet niż dla mężczyzn, ale nie zgadzam się z tym, żeby wzbudzić zazdrość, bo ostatnio noszę tego lata taką dosyć przyjemną torebkę i byłam ostatnio na kawie z moją przyjaciółką i ona mówi tak, o Rety, jaki wspaniały, zaskakujący pasek, taki niepasujący do tej torebki i przez to ciekawy. I mogłyśmy sobie już o tym porozmawiać. Narodziła się wspólnota postrzegania detali. Nie jest to jednak typowe podejście. Według ostatnich badań zdecydowana większość kobiet ubiera się po to, aby podobać się innym paniom. Problem polega na tym, że jest to bardzo daleko idące uogólnienie, diagnozuje doktor psychologii Mateusz Grzesiak. Każdy z nas ubiera się z różnych powodów. Kobieta się ubiega o pracę, to pewnie nie myśli w kategoriach, czy ja zrobię wrażenie na innej kobiecie, tylko ubiera się po to, żeby pokazać siebie jako profesjonalistkę. Jak ma chandrę, to badania pokazują, że jak nałoży sweter z wyciągniętymi rękawami, to będzie się gorzej czuła i bardziej apatyczna. Jak chce się zrelaksować, to żeby nałożyła coś kolorowego na przykład. W związku z czym pewnie zależy od okazji. Jak idzie na randkę, znowu też są takie badania, jak kobieta szuka mężczyzny i chce się z nim związać, to wydaje 600% razy więcej na swój wygląd. To wbrew pozorom nie powinno nas dziwić. Taki obrót spraw i zarządzanie portfelem wynika z edukacji kobiet co do ich podejścia do mody, jej domniemanej użyteczności już od najmłodszych lat, mówi Joanna Maliszewska, dziennikarka modowa, która przeanalizowała używane w jednej z gazet dla pań słownictwo. Jest tam taki pasek słownictwa, który trochę się wiąże z tym tematem, że ubieramy się dla mężczyzn, bo piszemy o zmysłowym kroju sukienki, o uwodzicielskim dekolcie, o zalotnej falbanie. To nie jest mainstream tego przekazu, ale jest tam taki pasek świadczący o tym, że ubranie właśnie ma tę funkcję uwodzącą. Nie bacząc na to, czy ubieranie służy nam bardziej jako broń na koleżanki, czy mężczyzn, warto pochylić się nad dyscypliną zwaną psychologią ubioru. Ta dziedzina wyjaśnia w telegraficznym skrócie, to dlaczego ubieramy się dla kogoś, dodaje dr Mateusz Grzesiak. Opisuje, jak ubrania wpływają na naszą psychikę i co się dzieje, na przykład jak nakładamy różne kolory, albo nakładamy różnego rodzaju rzeczy na siebie. Okazuje się, że facet jak ma garnitur, to mówi trochę bardziej z przepony, a to oczywiście wpływa na jego relacje damsko-męskie. Wygląda na to, że możemy za pomocą ubioru wpływać na nasze samopoczucie i decydować o tym, co się z nami dzieje. To Paweł Turski i jego sprawdzanie, czy ważniejsze od wygody jest zdanie koleżanki. Wrócimy do tematu przed godziną ósmą jeszcze, w kontekście ubierania się. Tutaj padło ciekawe zdanie, że panowie jak mają garnitur założony, marynarkę, to mówią bardziej z przepony. Ja tak mam, zwłaszcza dlatego, że większość marynarek już jest za mała i mnie mocno ściska w pasie guzik. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, sztaba ma. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarze 7:29. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. 1,8%. O tyle wzrosło rok do roku zatrudnienie w firmach, które zatrudniają co najmniej 10 osób. GUS podał też dane dotyczące wynagrodzeń w tych firmach w lipcu, a te wzrosły o 8,7%. Dziś kolejny zestaw danych dotyczących m.in. produkcji przemysłowej. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się około 1% spadkami głównych indeksów. Wydarzeniem dnia była publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Członkowie amerykańskiego odpowiednika naszego banku centralnego coraz bardziej przychylają się do hamowania kryzysowego programu skupu aktywów. Chodzi o zastrzyk pieniędzy na przykład przez kupowanie rządowych obligacji. Warszawska giełda pod kreską. Główny indeks WIG20 zanurkował 0,66%. Na warszawskim parkiecie trwa sezon wynikowy. Spółki pokazują stan swoich finansów na półmetku 2021 roku. Najlepszy wynik od dekady pokazał KGHM. Zysk netto wyniósł 3,7 mld. Spółka uporała się z sytuacją w chilijskiej kopalni Sierra Gorda, która zaczęła przynosić zyski. Sierra Gorda, czyli projekt, który po raz pierwszy w tym roku przyniósł nam pieniądze, bo to jest trudny historycznie projekt, gdzie pieniądze były wysyłane do Chile, żeby go utrzymywać, a w tym roku jest pierwszy efekt naszej 3-letniej, mocnej, dużej pracy i te pieniądze do Polski wracają i zaczyna to też wpływać na wynik finansowy spółki. Mówi prezes KGHM Marcin Chludziński. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro kosztuje teraz 4,55, frank szwajcarski 4,26, dolar 3,89, a brytyjski funt 5,35 zł. A za oknami dzisiaj synoptycy przewidują opady deszczu w zachodniopomorskim, w pomorskim oraz na Warmii i Mazurach. Możliwe także, że deszczowe chmury zaczepią nam o Bydgoszcz. Reszta kraju słoneczna z przejściowymi zachmurzeniami. Temperatury od 19 stopni na północy do 23 na południu, maksymalnie oczywiście w ciągu dnia. Trójka. Program Trzeci. Teraz Szaka Pąk na antenie radiowej Trójki, 28 minut do godziny 8. Utwór My Name is Stain. Odkryłem właśnie, że gdyby dołożyć jedną literę, to tytuł tego utworu brzmiałby My Name is Stalin. Sharing guns and Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie. Śnieg jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Artur Rojek i bez końca, 21 minut do godziny 8. Szanowni Państwo, przyjaźń damsko-męska według wielu taki rodzaj relacji jest kompletnie nierealny, bo w życiu wybrankę albo wybranka ma się tylko jednego i koniec. Każdy osobnik innej płci stanowi zatem dla związku realne zagrożenie. Ale czy naprawdę tak jest, sprawdzał Paweł Turski. To jest zawsze niepokojące. Katarzyna Zawisza-Mlost, psycholog. Taka przyjaźń dla związku wprowadza zawsze coś takiego niepokojącego. Jest to relacja, w której są czasami omawiane dosyć intymne sprawy dotyczące też związku, a na przykład żona albo mąż tej osoby nie znają. To nie jest bliska osoba. Nie oznacza to jednak, że przyjaźń damsko-męska czy męsko-damska nie jest możliwa. Aby móc w ogóle myśleć o jej istnieniu, powinniśmy jasno określić obowiązujące zarówno w związku, jak i w przyjaźni zasady. Taki fundament związku i powinniśmy sobie jakoś to zdefiniować, czy to jest jakieś zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, jakoś wspólnie spędzony czas, takie różne wspólne aktywności i są pewne rzeczy, które są fundamentem dla przyjaźni. No i pytanie, czy te rzeczy, które dla nas w związku są fundamentalne, czy my je realizujemy w związku, czy zaczynamy je realizować w tej przyjaźni? Bo jeśli realizujemy je w przyjaźni, a nie w relacji, która jest jakoś tam najbliższa, to można by się zastanawiać, co się takiego dzieje. Przyjaciel jest jednak taką relacją, gdzie wie o tym, że ma nad sobą jeszcze innych, ważniejszych. Beata Bianka-Kotoro, psycholog. W przyjaźni też jest tak, że my jednak nie oczekujemy tego, że musimy być non-stop się ze sobą widzieć, słyszeć. Potrafimy poczekać. Idziemy na spotkanie z przyjaciółką, z przyjacielem. To nie mamy jednak tego dreszczyka w środku typu napięcia, tylko jest to, że tak powiem, płynna, głęboka, normalna relacja. Taka, gdzie możemy sobie dobre rzeczy, złe. Czasem my możemy na tematy intymne porozmawiać, ale nie intymnie. Jeśli te zasady uda się wprowadzić w życie, przyjaźń obu płci powinna być możliwa, dodaje Beata Bianka-Kotoro. Wierzę w to, że jeżeli są związki i one są fajne, dobre, to w tych związkach jest miejsce na przyjaźnienie się z innymi ludźmi. Bo jeżeli płeć zaczyna mieć znaczenie, no to już nie mówimy o kwestii przyjaźni. Czy państwa zdaniem możliwe są takie relacje damsko-męskie bez podtekstów? 2 2 7 3 Hieronim przy telefonie, także zachęcam do kontaktu. 2 2 7 3 albo pora na trójkę, pisane cyfrą, pora na 3, małpapolskieradio.pl. Zaglądając na nasze media społecznościowe, widzę na przykład komentarz pana Gabriela na naszym Facebooku. Pan Gabriel napisał, że jest to jak najbardziej możliwe i ma koleżanki, które są dla niego niczym siostry, nie mając w tych relacjach żadnych dwuznaczności. Czekam na więcej państwa opinii. 2 2 7 3 Future Proof teraz. Nothing but Thieves w trójce. Yeah.

feministką nie jest biała kobieta. Jest niebiała kobieta. Przy okazji tego badania pani zaproponowała użytkownikom forum internetowego, by podmienili znane męskie postacie na kobiece i dopełnieniem akcji była publikacja grafik wizerunkowych właśnie męskich postaci z gier przerobionych na postacie damskie. Na przykład tak zrodziła się pani Michelle DeSanta, czyli damski odpowiednik Michaela DeSanty z gry GTA 5. Jeżeli państwo mają pomysł, którą postać z gry albo z filmu postać męską można zamienić na postać żeńską, jakby nosiła na imię, to jestem ciekaw. 2 2 7 3 mi przyszła do głowy gra Mario. To, no ale Mariana by się wtedy nazywała. Co ciekawe, wymyśliłem też, że Indiana Jones, nie trzeba nawet zmieniać imienia tutaj. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm up the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Siedzi na drzewie, lenie.